الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود دائما بالتوراة مظلم بالإنجيل فزرعنا خيطه فأدره فاستغفر فاستغفر على سلطه يجب الغبار يغيظ بهم الكفار وعلى الله الذي امنوا صلى عليه وسلم وهم عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهو رب كم من لسان يفقه قولي محترم بايو دوستو انسان میں ہے یہ بتاتے خود باقی حیوانوں کی طرح یہ ہے کھانا پینا شور یہ سب کا ہوتا ہے گرمی سردی محسوس کر لینا جذبات جشیا محسوس کر لینا دودھ پیاس محسوس کر لینا کرتے ہیں اس کے بعد عقل کے بعد اس کی شعور ہے شعور کے بعد کی عقل ہے عقل اگر استعمال ہو تو تصویر بن جاتی ہے نہ استعمال ہو تو جہاں تک آدمی بولنا نہیں سیکھ سکتا جو آدمی مددگار دے رہا ہو وہ بول نہیں سکتا تو اگر بولنا تب سیکھے گا جب سنے گا اور مددگار بول پڑے گا سنا ہی نہیں ہے اکبر بادشاہ کے زمانے میں اس کو زمانے کو کما نے کہا کہ بولنا تب بچہ سیکھتا ہے جب وہ سنتا ہے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا نہیں جب تک وہ سنے نہیں تو نہیں بول سکتا اس نے تجربہ کیا ہے اس نے عمارت بنائی گنگ محل ابھی بھی لاہور میں محلہ ہے محلہ گنگ محل یہ اسی جگہ پر ہے جہاں اس کی عمارت ہے گنگ محل اس نے بنایا اس میں چھوٹے بچوں کو جو ان میں بولنا نہیں سیکھا تھا جمع کیا اور اس کو ان کے سارے ملازمین گونگے ہیں وہ بول نہیں سکتے یہ بچے بڑے ہوئے سارے گونگے پھر جب ان کو بول کر میں لوگوں کو سنا تو کچھ ہفتے کے بعد جو بولنا ان کو انسان کی تربیت ہے اور تربیت کے لیے ایک تو انسان کی اپنی سوچ سے اپنی فکر سے اپنی دانشوری سے اپنے فلسفے سے اپنے مدد سے کچھ حاصل کرنا تربیت کرنا ہے مسل فلادون کی مسل احسان سے ملاقات ہوئی تو اس کے اور بات ہی اس نے ایک سوال کیا کہ آسمان کا مان ہو اور ہوا اس کے تیر ہوں اور اللہ پاک کو تیر چلا رہا ہو تو پناہ کی کون سی جگہ ہے تو مزل کا جواب دیا کہ اللہ پاک کے دامن میں پناہ تیر چلانے والے کے پاس آنے میں پناہ کے ساتھ واقعی آدمی بہت ہوشیار بہت مزہ آتی ہے عام لوگوں کے لیے بہت مفید ہے ہم پلاسٹروں کے لیے تو ہم پلاسٹروں کو تو ضرورت نہیں ہے عام لوگوں کے لیے بہت مفید ہے تو تربیت اسلام تربیت کامل یہ تو ہتھیار ہے مسلات کام نہیں کرتے ہیں شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں اور ایسی شخصیت بنتی ہے کہ اپنے لیے رحمت سب کے لیے رحمت گھر کے لیے رحمت محکمہ کے لیے رحمت ہر جگہ کے لیے رحمت بنا ہوا آدمی ہے وہ تو رحمت ہے ہر جگہ کی جگہ جن کی صحیح تربیت ہو کہ اللہ پاک نے جو سورت میں نے آیتیں پڑھ لی اس سورہ فتح کی دوسرے رکوع کی آیتیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں وہ لذیذ معاو جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ جن کو ان کی میت سو بتا ہے کہ آپ کے بارے میں اتنے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور باقی ساری صفتیں کمالات ہی صحابہ سے بیان ہوئے کئی ان کے خصوصیات کے بات بیان نہیں اور آپ کے بارے میں اتنا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ہے کہ اللہ کے رسول ہے رسول کے کام پیغام کو پہنچا کر تربیت کرنا ہے اور اگر رسول کا کمال دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی تربیت کا ہی نتیجہ ایسا سکے. استاد کی قابلیت کا نام کیا ثبوت اس کا شاگرد ہوتا ہے. رسول کے طرف جاتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مشدہ اور کفار کے انسان ہے بہت مضبوط تو ہما و بھائی نام آپس میں بہت زیادہ میرا بات نرم رام سوچے نہیں ہم لوگوں نے مدد نہیں لایا مسلمان عبادت ان کے لیے پختہ رجوع سجے میں ان کو پایا پاؤ گے. اللہ کے رجوع ایسا کہ اللہ پاک کے رضا اور فضل کی تلاش میں سیما بھی میرا سجود ان کی عبادت جو اتنی پختہ ہے کہ اس کے اثرات ان کے چہرے پر آئے گی. تو پیشانی پر جو گھٹا پڑتا ہے یہ اس کا تذکرہ نہیں ہے. جس کی پہلی پریشانی آ کے جھونچی ہوئی تو زیادہ پریس ہوگی رکھتے ہوئے اس پر زیادہ شان آ جائے گی. یہ ایک نورانیت ہے جو انسان کے چہرے پر نماز کی وجہ سے آتی ہے. مسلمان کا ایک نورانیت ہوتی ہے کابل نہیں ہوتی. تھوڑا سا جو والے مجھے آدمی کہتے ہیں کہ ہم پہچان لیتے ہیں آپ اس طرح غور سے کر لیں آپ بھی پہچان لیں گے. پھر نمازی کی روشنی اس سے زیادہ ہوتی ہے جو غیر نمازی کی نہیں ہوتی. پھر جتنا یہ تعمل کا کمال ہوتا ہے اتنا اتنا چہرے کی رونق اور چہرے کی روشنی جو ہے یہ دور زیادہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں خاص طور پر اگر کہا کہ ان کی عبادت کے اثرات ان کے چہرے اور چہرے چھلک رہے ہیں جھلک رہے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہوئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی تورات انجیل میں آیا اور پھر یہ کتابوں میں آیا سارے پیغمبروں کے صحیفوں میں آیا اور یہاں تک کہ ہندوؤں کے جو وید ہیں ان میں آدم علیہ السلام ابو علیہ السلام دو پیغمبروں کا تذکرہ ہے نہیں کیے. اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ جب دو پیغمبروں کا تذکرہ ہے ان میں باقیوں کے نہیں ہے تو یہ نو علیہ السلام کے صحیفے نظر آتے ہیں جو بعد میں تبدیل ہو گئے. اور جن محققین نے ان پر کام کیا ہے توحید کا تذکرہ آج میں بھی ہے. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی میں بھی ہے. اور مثلاً پھر تورات و انجیل صحابہ کرام کا تذکرہ بھی تورات و انجیل اور پہلی کتابوں میں ہے. بلال بن حارث رضی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں یمن کے بادشاہ کے دربار میں گیا تو اس کے وہاں پر دربار میں جو نوازرات اور تصویریں لگی ہوئی تھی اس میں ایک تصویر ایسی تھی کہ اس کو میں نے غور سے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا پیچھے آدمی کھڑا تھا. میں نے تو پوچھا کہ اس کی تصویر نے کہا کہ ابھی جو بیٹھی ہوئی شخصیت نبی آخر زمان ہے جو پیچھے کھڑے ہیں یہ ان کے خلیفہ یا آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ان کے یہ خلیفہ ہیں. کہتے میں نے تصویروں کو غور سے دیکھا تو جو بیٹھی ہوئی شخصیت تھی وہ ہمارے قریشی بھائی محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پچھلے آدمی کو جو میں نے تو غور سے دیکھا وہ بکر تھے. اس کو مفتی شفیع صاحب نے اس حدیث کو اپنی ختم نبوت کی حدیثوں کا مجموعہ 200 حدیث میں اس کو بھی بیان کیا ہوگی. ختم نبوت کے دلیلوں میں اس کو بیان کیا ہوگی. یہ بلال حضرت کے دل کہتے ہیں کہ میں نے جا کر دیکھا تو ان کے تذکرے پہلی کتابوں میں ہوتے رہے. کتابیں ہیں جو کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فلسطین کے سفر میں مسلمان ہوئے ہیں. کعب احبار جہود کے بہت بڑے عالم ہیں اور جس بات کے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے ہمارے بھارت میں جتنا گئے ہیں اس بات کے مسلمان ہیں. ان کو برات لے کر مدینہ منورہ آئے اور بڑی علاوہ ان کے سیکھنے کی دین سیکھنے کی بڑی سیاسی مشکلاتیں بھی تھیں کہ ایسا آدمی کس لیے سے مسلمان ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے نگرانی میں رہے. ان کو لے کر آئے اور مختلف عام مشروں میں اور تورات انجیل کے بارے میں معلومات بھی دیتے رہتے تھے. ایک دن ان سے اپنے بارو علی اللہ نے کہا کہ میرا تذکرہ تورات میں ہم نے کہا کہ حامد الحمد آپ کا تذکرہ ہے. کیا رپورٹ نے کہا کہ آپ کو تورات میں کرنال حدیث لکھا ہوا ہے لوہے کا سین. پہلے تو ہڈی والا سین گائے بیس کا کتنا مضبوط ہوتا ہے وہ لوہے کا اوسط ان کی مضبوطی کو کیا آپ کو تورات میں کرنال حدیث لکھا ہوا. اور جیسے انہوں نے بارود دیتا اپنا بدل مغرب چابیاں لینے کے لیے داخل ہو رہے تھے تو پرچوں پر ان کے پادری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو خلیفہ آئے گا جس کو چابیاں والے کرنی ہوں گی اس سے لڑنا نہیں ہوگا اس کے لیے یہ نشانی ہوں. تو انہوں نے دیکھا ایک نشانی دوسری نشانی تیسری نشانی ساری جو ہیں ساری ساری موجود ہیں. تو پاری پادری نے ماری چیخ اس نے کہا کہ یہ تو لوہے کا سین آ گئے جا کر نال حدیث. تو آگے بس اس کے کتاب نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ لڑنا نہیں ہے بس وہ چابیاں والے کرنی ہیں اسی میں خیر. تو تربیت سے افراد بنتے ہیں, افراد پھر چیزوں کو سنبھالتے ہیں اور اس سے پھر سارے کے سارے مسائل سامنے آتے ہیں. کیا مال و دولت, کیا حکومت و سلطنت, کیا زمینیں جائیدادیں, کیا اور کرسیاں, ساری کی ساری اللہ پاک قدموں کے سب میں سرگرم کرتا ہے. 22 لاکھ روپے پر میل پر اپنے فاروق اعظم کی خلافت ہوئی ہے اور آدمیوں کو پکڑتے تھے گورنر بنانے کے لیے اور آدمی بھاگتے تھے حاکم بنانے کے لیے پکڑتے تھے آدمیوں کو آدمی بھاگتے تھے اتنی پوسٹ تھی. اور تربیت یافتہ افراد جو ہوتے ہیں یہ سیزا پلائی دی ہوئی دیوار ہوتے ہیں رشوت کے لیے. اس لیے کفر اپنی پوری کوششوں کے ساتھ, یہود اپنی پوری سازشوں کے ساتھ اور پوری اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کے ساتھ, پوری سازشوں کے ساتھ اور پوری پیشدوانیوں کے ساتھ جو حضرت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع کی, لیکن ان میں رکھنا نہیں ڈال سکے, رفٹ نہیں ڈال سکے صاحب اسلام. دور صدیقی میں صاحب اسلام میں رفٹ نہیں ڈال سکے, دور فاروقی میں صاحب اسلام اختلاف نہیں ڈال سکے. جب غلط سماج ہوگی دور فاروقی میں مسلمان ہوئے اور بندہ منورہ میں اس کا قیام ہوا اور یہ چولہا کے مشروں کے بارے میں معلومات رکھتا تھا اور کوئی اختلاف آیا وہ مشروں میں تو اس کو چھالنے کی اور اس کو بڑھانے کی اور اس پر لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور جتنی کوشش کرتا رہا اس کو کوشش کر رہا ہے. کیونکہ آگے صاحب اکرام تھے اور تربیت یافتہ تھے اور وہ اس کے پراپگنڈے کا شکار نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ تربیت یافتہ لوگوں میں رکھنا ڈالنا صرف ڈالنا مطابق کرانا بہت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ نے شکایت کی کہ امیر المومنین یہ آدمی ساتھی ہے اور یہ گڑبڑ کر رہا ہے تو کیا کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ اب اس لیے کہ عملی طور پر جب تک کہ صحیح وجہ سامنے نہ ہوئی ہو تو عدالت کی کاروائی تو نہیں ہو سکتی. یہ بازار میں آدمی کے نام ہی نہیں درج کیا ہوا ہے, آپ اسی بولے کو گرفتار کرو. میں کہتا ہوں آپ رپورٹ بتا دیں لکھو. جب تک یہ تو وجہ وجود میں نہیں آتی ہے تو گرفتاری پولیس کی گرفتاری اور عدالتی کاروائی ہو نہیں سکتی. تم نے کہا کہ یہ ہے کہ بچہ اتنا آپ کے بارے میں بیان ہے تو بدنا بدل کر بدنا بدل کر نکال دیا. دوسرے صوبے میں چلا گیا, شام کے صوبے میں چلا گیا, وہاں بھی محمد رضی اللہ عنہ گورنر تھے. اس مدار ہے کہ دوسرا مضبوط آدمی ان کا یہ ہے جہاں پر اگر میں کچھ کر لوں تو یہاں سے کامیابی ہو سکتی ہے. وہاں سے کوشش ہے کہ ان کی سیکرٹری نے رپورٹ دی کہ یہ ایک آدمی آیا ہوا ہے جو کہ ساتھ سے کر رہا ہے اور حالات خراب کر رہا ہے. کیا کر میں کہا کہ اتنا بیان بند نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو شام بدل کر دو. شام بدل کر دیا تو وہاں سے جا کر دور دراز اس میں مصر میں جا کر ٹکا. اس میں اتنا عرصہ گزر گیا کہ صحابہ کرام کی تعداد کم ہوئی اور نومر دور جو ہے وہ آ گیا اور مصر خاص طور پر اتنا دور دراز تھا تو اس میں صحابہ کرام کی تعداد کافی تھی. اور جس وقت کے صحابی گورنر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو پختکار آدمی تھے پختکار صحابی تھے اور یہ ان پر وہ جب ہوئے پھر ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی دور عثمانی میں جا کر اور ان کی جگہ تو عمر آدمی آ گیا, عبداللہ بن ابی سلمہ آ گیا, تو عمر آدمی آ گیا. اس وقت اتنے عرصے کوشش کے بعد جا کر عبداللہ بن سبا کی قادش کا بیان ہوئی ہے, وہ بھی تب جب صحابہ کرام کی تعداد کم ہوئی ہے, اس سطح کے تجزیات کا لوگ نہ رہے ہیں. اور اس نے صحابہ کرام کے نو لڑکوں کو پولیس کیا ہے, اور سب سے بڑا پولیس اس کا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا جو کہ بچپن کے رہے ان کے چھوٹا سا کم جو بات ہو گئی تھی محمد بن بکر صاحب سے بڑا پولیس اس کا ہوا ہے, اور اس کی تاریخ کو سب سے زیادہ زوردار چلانے والا یہی ہوا ہے. تو سارے جب تک کامیاب ہوئی ہے جب تک یہ یافتہ افراد ہو رہے ہیں, اور تیرا تو یہ حال ہے کہ تیرے پاس تو گھٹیا ترین مواد سیاست میں آیا ہوا ہے, گھٹیا ترین مواد, نالائق ترین, بزدل ترین, بیوقوف ترین. وہ سیاست میں آ گئے, تجھے اس بات بولیے ہوئے ہیں کہ زبر کرنے کے لیے باہر ملک والوں کے غلط مطالبات ماننے پڑیں گے, اور وہ ہمارا ساتھ دیں گے, اور ان کے سارے پر حکومت قائم رکھیں گے. اس دنیا کے رپورٹ رپورٹیں آئیں آپ کے پاس ممالک کے, تو سربراہ ہوں کہ ایسے ایسے حالات آئے ہیں کہ جو غلط مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو سب سب کے سامنے آئے تو سر میں کیا بات ہوگی. تو وجہ کیا ہے کہ یہ مختلف افراد جو تیرے امت مسلمہ کے ہیں اس کے افراد غیر تربیت یافتہ ہیں, بہت بوجھی اور کمزور شخصیت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کے دنیا سے, اور آپ کے آخری دنوں میں ہی روم کی طرف لشکر آنے کا کبھی امکانات ہوتے, کیونکہ رومیوں کا انداز ہے یہی وقت ہے کہ اس وقت باہر کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے, ورنہ ایک ایسا ایسی تاریخ ایسا نظریہ اٹھ رہا ہے کہ ہمیں تو ہڑپ کر جائیں. ان کا لشکر آ رہا ہے, اور مسلمہ تلوار, اسود انسی اور سجا, اور ان تین کی نبوت کا دعویٰ آپ کے سامنے ہی ہو گیا تھا. اسود انسی کے قتل کے لیے آپ نے لوگوں کو روانہ کیا, وہ بڑی مشکلات پوری یہ کہانی ہے اسود انسی کی, وہ کامیاب ہو گئے. مسلمہ تلوار اور سجا جو تھے ایک کا بس نہیں ہوا, تو ان کا بہت بڑا فتنہ منہ کھولے پڑا ہے, اور جو لوگ نہ مسلم تھے جن کی صحبت کامل نہیں ہوئی تھی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم زکات نہیں دیں گے, زکات کا ٹیکس کرنے کے لیے مجھے مرکز کریں گے. اور اسی پوائنٹ کو بطور اسٹینڈ کے بھی چلایا مسلمہ کلزاب نے, سارا مال جمع اگر وہاں چلا جائے بندے منوا جایا کرے گا تمہارا مال. اور اس نے ایک جو ہے تو مالیت کے اسٹینڈ چلایا, ایک قومیت کا اسٹینڈ چلایا کہ تہامہ کا کہ اپنی قوم یا ماما کا پیغمبر جو ہے تو تہامہ کے پیغمبر تہامہ کے پیغمبر سے اپنی قوم کا پیغمبر بیٹھے, اپنی قوم کا تو کم از کم ہے. اور ایسے حالات ہو گئے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ حال ہو گیا جس طرح سخت بارش میں بکریاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سخت سردی میں بارش میں چھتر کر جمع ہوتی ہیں, اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ایک روم کا لشکر آ رہا ہے, اتنی مضبوط قوت دنیا کا عالی ہے, مضبوط لاک, اور اگر جو ہے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہونا جائے تو حملے کی ساری تیاریاں کی ہوئی ہیں, اور ادھر جو ہے لوگ مرتد ہو گیا, اپنے کام سے کہاں بھی نہیں جاتے. جب اگر سید رضی اللہ نے ایک لشکر تو حضرت اسامہ رضی اللہ نے روانہ کیا رومیوں کے خلاف, خالد بن ولید کا روانہ کیا یماما کی طرف مسلمان کے عذاب کے خلاف, اور پھر اعلان کیا کہ میں تیسرا لشکر دیا مسلم زکات کے خلاف لینا چاہتا ہوں. وہ سارے سارے کے سارے کہتے جب یا خلیف حضرت رسول اللہ آپ کو خالی کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر ہم لائے تو کوئی بچاؤ کا سامان ہی نہ ہو, ہماری تو خیر ہے وزیر اعظم صلی اللہ کے مزواج متحرات ہیں، ان کی لاشیں گریں، ان کو بالکل کے گھسیٹ رہے ہیں، وہ دفن کرنے والے کو آپ کیسے رات پیدا کریں؟ آخر میں اپنے فاروق کے آخر رائے دیا کرتے تھے، انہوں نے پھر رائے کی نہیں کسی بات میں، اس بار وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے کھڑے ہوئے اور دو ہاتھوں دونوں ہاتھوں سے مارا عمر فاروق کے سینے پر، پیچھے گرایا اور کہا کہ تو جاہلیت کے زمانے میں تو اتنا مضبوط تھا اور اب اتنا کمزور ہو رہا، جب بار ان پل جاہلیت ہے وہ بار ان پل اسلام، تو جاہلیت اتنا اتنا مضبوط تھا اور اب جو ہے اتنا کمزور ہوا جا رہا، میں وہ ہوں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثانی اسنین علم آپ الحار علم قر صاحب اللہ تعالیٰ نے اللہ مانا، دوبے کا دوسرا جب کے اغار میں تھے جب اس نے کہا کہ غم غم نہ کھاؤ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی میت میرے ساتھ ہے، بہت اچھی اور یہ لوگ میں اکیلے گیا منکر نگاد کے خلاف، یہ دو ایک دو تین میں اکیلے گیا، مجھے کہا دیا آپ یہاں پر رہے ہم جائیں گے، اس سفر کے لیے جو سفر والی اونٹنی ہے تو دودھ والی اونٹنیوں پر بیٹھ کر کے جو میدان جنگ میں ٹھہرتی بھی نہیں ہے جن کا تجربہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں پہلا حملہ جو اس کا ہوا ہے منظر زکات کے ساتھ تو اس میں اونٹیاں نہیں ٹھہر سکیں، لیکن اللہ کے تعلق والی شخصیت تھی جس کو پتہ تھا جس وقت آدمی اٹھتا ہے کمر باندھتا ہے جمتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اللہ کی مدد تب آتی ہے جب کہ اپنے موجود وسائل کو لے کر کمر باندھ کے کھڑا ہو جائے اور ہمت کرے، وہی چیز ہے جس کو تیرے پاس نہیں، کیونکہ اس وقت آدمی جس کو حضور مبتلا ہوتا ہے جب یہ حرام مال کما لیتا ہے، جب اس کے اعمال گندے ہوتے ہیں اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، یہ بزدل ہو جاتا ہے اور بغیر یہ پھر کس جگہ ٹھہرنے کے قابل نہیں، پھر یہ ہمت جواب دے یہ کہتے مجھے چھوڑو کیونکہ میں مال کمایا ہے اس کے میں رہ کے دار چیزیں کھاؤں اور باقی گندے زندگی کی جہ کروں تاکہ میں سدر سکتا ہوں اس کا میں مزے اٹھوں، کیا بےغوب لوگ ہیں مزوں کو چھوڑ کر مصیبتوں کے پیچھے چل رہے ہیں، تو میرے بھائی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تربیت کے دوران سے گزر کر زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب مسئلہ حل ہوگا، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلاء والتسليم وبعث له نبينا إبراهيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله الذي بلغ ما من أجله ربه ورب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا يسمعون بالحق ولا يقعون بالله رب العالمين أما بعد قد قال الله تعالى واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم للمواطن والسوء لبئس ما جعلوا يسمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مکان ومن غاب فرضيا كان كمن شهد قال عليه الصلاه والسلام اوحى الله عز وجل الى اسرائيل عليه السلام ان تكلم من تدعى وتراجع لها فقال يا رب النبي عبدك غلام لم يعطي ذكر فقائي فقال ابن بهاب عليهم فانه يروا لم يتمارس في الغال القصر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لعفو الله عز وجل وعزم الجاهلين بارك الله ونعم لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من أحياء والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم من سائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صل على محمد عبده ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وارزقهم حياة عثمان اللهم عليهم وفاطمة سيدتي أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة محمد رسول الله ورسول رسوله اللهم اغفر للعباد ورضي بكر وصلاتهما صلى الله وسلم اللهم لا تسقط إلا تتخذون ولدا من بعده ومن أحبهم ومن فيه حبهم ومن أبغضهم فهم فيه أبغضهم فخير أمتي تبني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اغفر لنا والمسلمين اللهم اغفر لنا المجاهدين اللهم اغفر لنا المؤمنين واغفر لنا اللهم اغفر لنا كبرت على الكتاب والمشركين اليهود والنصارى خاتم قوة الانبياء والرسل والمهدي والثانية الدائمة والرضوان اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر بنيانهم اللهم زلزل ابدانهم اللهم دمر ديارهم وخالف ميتك بدينهم وصل فقراء دين المنتظر ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني يذكركم فاشكروا لي ولا تكفرون كما تذكر عزيز مملكة الدولة لم يعد يعني دروازے میں زور و سنگھ جان کھڑے ہوتا بنائے دروازہ مخالف چھوڑے دروازے میں زور و سنگھ جان کھڑے ہوتا بنا لے دروازے میں کھڑے جائیں زور و سنگھ جان کھڑے ہوتا بنائے دروازے خالی میں چھوڑے دروازہ میں سب بنائیں گے آپ دروازے میں بنائیں دو آپ کی آپ کی ویسا بھی کپڑی ملتی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليمنن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس

بس بہترین ان کو تیار ہو گیا Thank you.